Trójka. Program trzeci. Trzy minuty po godzinie drugiej, czas najwyższy, byśmy nocną porą odprawili z trójkowego peronu nocny skład trójkowego osobowego. Jak Państwo wiedzą, odchodzi on zazwyczaj ze stacji Osobliwości Muzyczne. Wlecze się niemiłosiernie, stając na każdej stacji, mniejsza, a tym dłużej. Ale ci z Państwa, którzy od jakiegoś czasu zwykli podróżować z nami, wiedzą, że donikąd się nie spieszymy. Do godziny czwartej będę Państwa przewodnikiem w podróży po drogach i bezdrożach muzycznego świata, ale teraz zaczynamy tradycyjnie od maila. Sława i szczęść, pisze stary słuchacz, biskup Nikifor z Podpieklisk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Elżbiety Różyckiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. Ta niebieska osogrupa to nasz peron, który znajduje się na Facebooku, grupa Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, a można również napisać do naszego wagonu pocztowego, adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. A teraz już zaczynamy od czegoś z naszego podwórka, w zasadzie z podwórek. Justyna Jary and Pompadour. Krwawe ballady, piosenki miejskich podwórek. Na Rogu Ludnej i Czerniakowskiej straszna tragedia się stała. Syn rąbnął ojca siekierą w móżdżek i wtedy krew się polała. Brata powiesił jak ten kapelusz, matkę udusił rękami. każdej potrzebie, strasznie ją skopał nogami. Cioci, co była w poważnym stanie, kozaka tańczył na brzuchu, zobaczył, co dziaduś, ojciec statusia, chciał się odegrać za syna. Złapał za nogę, wyrżnął o ścianę, taki był los syna. Wleciał na górę dozorca domu, strasznym zbawiony tym krzykiem. Wtedy go dziadziuś szturchnął po krzyżu i bił go dwa razy pykiem. Leciał ciuciuch na sobie przez okno, niczym ten ptaszek z tej klatki. A to, co z niego tam pozostało, to trochę mięsa Ignacki. Policja protokół spisała, o rany, co tam się działo. A na ulicy, schodach piwnicy, tysiące trupów leżało. A na ulicy, schodach piwnicy, tysiące trupów leżało. Przyszli kanarki, zabrali zbira i przywiązali do słupa. Huchła armata, oskło się ciało. Huchła armata, oskło się ciało. Huchła armata, oskło się ciało. Rodzinie wydali trupa. Justyna Jary i Pompadour. And Pompadour. Płyta z logo radiowej dwójki, serdecznie przez nas polecana jako coś, co można nazwać nową tradycją, jako że nawiązania do starych podwórkowych ballad, tym razem już bardziej osobiste wycieczki. Autorką tekstów i muzyki jest właśnie Justyna Jary, a zatem całkiem nowa sprawa. Za chwilę jeszcze jedna piosenka na dobry początek, ale ta krwawa ballada więzienna, myślę, że zupełnie w nastroju osobliwym. A teraz chciałbym, żebyśmy poznali Zbynia. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbynio różnym gościem jest i o swą mamę dba, która na ręcie swej obiadek zawsze da. Gdy czasem najdzie go ta niebezpieczna myśl, by pracę zdobyć, to mamu nie słyszy pisk. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, do roboty nie chodzisz. Ja twa mać, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Świat taki groźny jest. Zbyniu, do roboty nie chodzisz. Ja twa mać, Zbyniu, ucisz żale swe. Aż raz zjawiło się to dziewczę podłe, złe, co Zbynia swym urokiem zwabić chciało. Lecz w tym mamuni wrzask rozprawił się z nią tak, że z wrzaskiem też uciekło babskie ciało. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, z babami nic nie zrobisz. Ja twa mać, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, z babami nic nie zrobisz. Ja twa mać, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbynio sam z kumplami poszedł w stan, aż tak w nockę do cios, co miał go trafić w nos. Skroń mu rozłupał, Zbynia zamroczyło. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, już z domu nie wychodzisz. I dobrze, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, już z domu nie wychodzisz. I dobrze, Zbyniu, ucisz żale swe. Tę pieśń dedykujemy Zbyniowi. Ciebie już stary dunder nie śpiśnie. Tak nadszedł Zbynia kres i matka pośród łez. Na brudnie sama nad mogiłą stoi. Lecz szybko wyschły łzy i z oczu poszły skry. Od krzyków swych już dwoi się i troi. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, pod ziemią nic nie zrobisz. No byłaś, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbyniu, zastanów się, co robisz. Zbyniu, świat taki groźny jest. Zbyniu, pod ziemią nic nie zrobisz. No byłaś, Zbyniu, ucisz żale swe. Zbynio. Nocną porą, a my sięgamy od razu po naszą opowieść, która ze Zbyniem niewiele będzie miała wspólnego, bo jednym z bohaterów jest Ambroży. Ambroży Pery, człowiek, którego poznajemy już w zasadzie u schyłku życia, bo był kiedyś czynnym lekarzem, prowadził w Bostonie, czy miał w Bostonie praktykę, był dość popularny i powiedzmy dość wziętym lekarzem, co sprawiło, że na koniec życia uskładał już całkiem sporą sumkę, dającą mu pewną niezależność. Gdy zakończył praktykę lekarską, osiadł o dziwo w Vermoncie, w bardzo odludnej okolicy, co wszystkich zdziwiło, bo był człowiekiem światowym. Studia najpierw prowadził w Heidelbergu, później kończył je w Wiedniu i na Sorbonie. Światowy człowiek o wielkim talencie, wszelako o dość specyficznej konstrukcji psychicznej i o, powiedzmy, od razu ekscentryk. W związku z tym, gdy tylko przeniósł się do Vermontu, willę, którą tam pobudował w środku absolutnej głuszy, natychmiast wyposażył w najnowsze i najwymyślniejsze sprzęty medyczne do szeregu eksperymentów, które zajęły go na stare lata. Przez 3 lata nie było w ogóle żadnych sygnałów z owego domu, w związku z tym nasz bohater zdziwił się przeto, gdy otrzymał od niego list od Ambrożego. Czekał na mnie, już teraz tak będziemy mówili, czekał na mnie, gdym wrócił z mego pobytu w Europie, w którym prosiłbym przyjechał i jeśli to możliwe, spędził z nim trochę czasu. Odpisałem, że chciałbym obecnie zadbać nieco o własną przyszłość. Niemniej z prawdziwą przyjemnością będę oczekiwał na kolejne jego listy i być może, jeżeli los dozwoli, któregoś dnia odpowiem na zaproszenie, które, nawiasem mówiąc, zaskoczyło mnie podobnie jak sama epistoła. Niebawem otrzymałem od niego kolejny list, w którym zaproponował mi przyjęcie posady sekretarza, co zdaniem mego kuzyna wiązało się zarówno z dbaniem o dom, jak i z sporządzaniem naukowych notatek. Motywacją dla mnie była tyleż ciekawość, co proponowane nader hojne wynagrodzenie. Zgodziłem się natychmiast, niemal z trwogą, że mógłby wycofać swą propozycję i niespełna tydzień później zjawiłem się w leżącym w leśnej głuszy domu mego kuzyna. Była to parterowa budowla o ostrych szczytach i głęboko wciętych dachach, zbudowana na modłę pensylwańskich domów holenderskich. Miałem trochę trudności z odnalezieniem go, mimo iż kuzyn mój udzielił mi w tym względzie szczegółowych instrukcji. Od najbliższej wioski o nazwie Tyburn dzieliło go bowiem dobre 10 mil, a sam dom stał tak daleko od rzadko uczęszczanej drogi i wiodła doń tak zarośnięta leśna ścieżynka, że zaślepiony pragnieniem przybycia punktualnie o umówionej godzinie, w pierwszej chwili całkiem ją przeoczyłem. Obejścia strzegł czujno owczarek niemiecki, ale choć na łańcuchu, nie wydawał się wcale groźny. Przyglądał mi się jedynie, lecz nawet nie drgnął ani nie zawarczał, gdy podszedłem do drzwi i nadusiłem dzwonek. Zaszokował mnie wygląd mego kuzyna. Mężczyzna, który powitał mnie w progu, był chudy jak patyk. Zniknął gdzieś tęgawy, rumiany jegomość, którego widziałem ostatnio przed 4 laty, a w jego miejsce pojawił się ten obleczony w obwisłą, cienką jak pergamin skórę sztylet. Przepadł też jego wigor i hard ducha, choć wzrok kuzyn mój wciąż miał bystry, a uścisk dłoni mocny i zdecydowany. Witaj, Henry, zawołał na mój widok. Nawet Ginger zaakceptował cię bez jednego szczeknięcia. Usłyszawszy swe imię, pies, na tyle, na ile pozwalał mu jego łańcuch, postąpił naprzód, machając ogonem. Wejdź, wejdź, samochód wstawisz później. Postąpiłem, jak sobie życzył, i stwierdziłem, iż wystrój domu był bardzo męski, żeby nie powiedzieć spartański. O, no i skoro już jesteśmy w domu, to może sobie odpoczniemy. Thank you. Tak, na dobry początek, żeby państwa troszkę obudzić. Ale powracamy do naszego amerykańskiego domu. Stół był zastawiony do posiłku. Jak się dowiedziałem, miałem pełnić w tym domu, wbrew moim przypuszczeniom, wyłącznie funkcję sekretarza. Kuzyn bowiem zatrudniał kucharkę i majstra do wszystkiego. Mieszkali oni nad garażem, moją funkcją zaś było wyłącznie spisywanie na czysto otrzymywanych notatek i rejestracja wyników eksperymentów. O tych eksperymentach dowiedziałem się od razu, przy pierwszym posiłku, podczas którego spotkałem również Edwarda i Mette Reedów, zajmujących się domem i obejściem. Kuzyn zasypywał mnie pytaniami, co robiłem, co zamierzałem czynić. Przypominał, że 30 to już, przepraszam, ostatni dzwonek, aby mężczyzna zdecydował o swojej przyszłości, a także od czasu do czasu, gdy w rzuconej przeze mnie odpowiedzi padało jakieś imię, pytał o innych, rozrzuconych po różnych zakątkach kraju członków naszej rodziny. Czułem wszelako, że pytał on mnie jedynie przez grzeczność, bez szczególnego zainteresowania, aczkolwiek raz napomknął, że gdybym zdecydował się na medycynę, z niecierpliwością wyczekiwałby ukończenia przeze mnie studiów i zdobycia magisterium. Wszystko to jednak było jedynie wymianą uprzejmości, formą sztuki konwersacji, nie mającą nic wspólnego z naszymi prawdziwymi zainteresowaniami, które ujawnione zostaną w bliższej lub dalszej przyszłości. W jego zachowaniu wyraźnie wyczuwało się z trudem tłumione zniecierpliwienie tematem, który sam poruszył, i znudzenie faktem, że postanowiłem go podjąć, choć przecież żadna z dyskutowanych przez nas spraw tak naprawdę wcale go nie interesowała. Małżeństwo Reedów, oboje po 60, było małomówne. Milczeli prawie przez cały posiłek, nie tylko dlatego, lecz dlatego, że oboje, choć jadali posiłki przy jednym stole ze swym pracodawcą, trzymali się na uboczu. Oboje byli siwiuteńcy, a jednak wyglądali znacznie młodzi od Ambrożego i nie byli tak jak on wychudzeni. Przy posiłku, aby zabić ciszę, próbowałem podjąć rozmowę z moim kuzyniem. Reedowie, uczestnicząc w kolacji, nie zachowywali się służalco, a raczej obojętnie, choć raz czy dwa zauważyłem, że wymienili między sobą szybkie, ukradkowe spojrzenie, jakby w odpowiedzi na słowa padające z ust mego kuzyna, i była to jedyna żywsza reakcja z ich strony. Dopiero gdy udaliśmy się do gabinetu Ambrożego, podjął on temat, który bardziej zaprzątał jego myśli. Gabinet przylegał do laboratorium na tyłach domu. Tuż obok znajdowały się kuchnia oraz wielkie pomieszczenie będące kombinacją salonu i pokoju jadalnego, a sypialnie, co niezwykłe, rozmieszczone były od frontu. Gdy zasiedliśmy w przytulnym gabinecie, Ambroży rozluźnił się, a w jego głosie pojawiło się wywołane nerwowym oczekiwaniem drżenie. No i zanim się odezwie, myślę, że moglibyśmy pograć. O, i tak to brzmi, a to zupełnie nowa muzyka, nowa lirka. I cieszę się z nią razem z Państwem odkrywając, bo przyznam się szczerze, że właśnie przed chwilą dostałem parę płyt i zupełnie wywróciło to moją koncepcję tego, przy czym dzisiaj będziemy noc spędzać. A zatem niespodzianki, niespodzianki. No ale właśnie. Rozsiedli się wygodnie w gabinecie. Nigdy byś nie przypuszczał, w jakim kierunku pójdą moje eksperymenty, odkąd porzuciłem praktykę, Henry zaczął. W gruncie rzeczy dziwię się, że ośmieliłem się opowiedzieć ci o tym. Nie zrobiłbym tego, gdyby nie fakt, że potrzebuję kogoś, kto spisałby te niewiarygodne rewelacje. Teraz wszelako, gdy jestem tak bliski sukcesu, zmuszony jestem myśleć o potomności. Krótko mówiąc, udało mi się ze skutkiem pozytywnym odzyskać całą moją przeszłość. Z najdrobniejszymi szczegółami, jakie tkwią w zakamarkach ludzkiej pamięci. Jestem przekonany, że tymi samymi metodami udałoby mi się rozszerzyć proces percepcyjny na wspomnienia moich przodków i odtworzyć ich wspomnienia. Widzę po twoim wyrazie twarzy, że wątpisz w moje słowa. O, wręcz przeciwnie, jestem zdumiony drzemiącymi w tym odkryciu możliwościami. Odparłem zgodnie z prawdą, choć nie przyznałem się, iż słowa, które przed chwilą usłyszałem, wzbudziły we mnie również bliżej niewyjaśniony niepokój. Ach, to świetnie, świetnie. Czasami odnoszę wrażenie, że z uwagi na sposób, w jaki wprowadzam swój umysł w stan niezbędny do penetrowania przeszłości, Reedowie patrzą na mnie krzywo. Są przekonani, że wszelkie eksperymenty są z gruntu niechrześcijańskie i można porównać je do stąpania po cienkim lodzie albo do wchodzenia na zakazane terytorium. Chciałem poprosić go o bardziej konkretne wyjaśnienia, ale wiedziałem, że doczekam się ich w swoim czasie. Gdyby natomiast nie zamierzał powiedzieć mi nic więcej na ten temat, nie skłoniłbym go do tego ani groźbą, ani prośbą. Przyszło mi czekać krócej niż przypuszczałem. Odkryłem, że połączenie muzyki i narkotyków przyjmowanych w stanie znacznego wygłodzenia pozwala na osiągnięcie odpowiedniego stanu, w którym możliwe jest cofnięcie się w czasie. Umysł zaś pracuje na takich obrotach, iż potrafi wychwytywać wspomnienia naszych przodków. Powiadam ci, Henry, osiągnąłem naprawdę zdumiewające i godne uwagi wyniki. Udało mi się powrócić do wspomnienia łona, choć może się to wydawać nieprawdopodobne. Mówił z wielkim przejęciem, miał błyszczące oczy i drżący głos. Cieszył się jak dziecko poruszony osiągniętym sukcesem. Był to jeden z celów, o osiągnięciu których marzył jeszcze prowadząc praktykę. Gdy ją przerwał, włożył w realizację swoich ambicji ogromne fundusze i jak się okazało, przynajmniej do pewnego stopnia, udało mu się. Musiałem przyznać, że wygląd mego kuzyna można było w pewnym stopniu wyjaśnić działalnością naukową. Narkotyki i wygłodzenie, niezbędne, jak twierdził, elementy eksperymentu tłumaczyły jego wychudzenie. Głodził się bowiem tak często i tak mocno, że nie tylko stracił na wadze, lecz znacznie podupadł na zdrowiu. Jego postępowanie zwolna zaczynało trącić szaleństwem. Gdy tak siedziałem, obserwując go, mimowolnie dostrzegłem dość wyraźne objawy głębokiego fanatyzmu i zrozumiałem, że żadne słowa sprzeciwu z mojej strony nie zdołałyby powstrzymać go przed kontynuacją eksperymentu, ani otworzyć mu oczy na fatalne skutki tego, co ze sobą robił. Był zapatrzony w swój osobliwy cel i nikt ani nic nie mogło go odeń odwieść. Twoim zadaniem, Henry, będzie przepisywanie moich odręcznych stenograficznych notatek, ciągnął z przejęciem. Mam ich trochę, nawet całkiem sporo. Niektóre powstały jakby w transie, jakbym znajdował się pod wpływem duchowego przewodnika, co rzecz jasna jest zgoła absurdalne. Sięgają w czasie daleko wstecz, poza dzień moich narodzin, a obecnie będę próbował zgłębić i przejąć wspomnienia moich przodków. Przekonasz się, jak daleko dotarłem, gdy będziesz miał czas przejrzeć i przepisać notatki, które sporządziłem do tej pory. To rzekłszy, kuzyn mój zmienił temat, a niedługo potem przeprosił uprzejmie i udał się do swojego laboratorium. O, a my wraz z nim. Çiresim borota gaman, çiresin donda hatadanda. Tekicim maygin harpuçun, dirgden sohbet gemtele. Nokto çiresim borota gaman, nokam donda hatadanda. Namuham maygin harpuçun, narin donda gemtele. Thank you. Cirkus. Tak zwie się ta międzynarodowa przygoda muzyczna łącząca lutnię arabską i Moringhur z Mongolii, a Bukhu Ganghuret śpiewa również w sposób growlowy, tak byśmy to było nazwali. Jeszcze będziemy do tej muzyki sięgali, to nie w trójce, a w zaprzyjaźnionym programie drugim. Jeszcze będę o tym mówił, ale tymczasem, no właśnie, powracamy po 2 tygodniach do naszej chatki gdzieś w Vermoncie. 2 tygodnie zajęło mi uporządkowanie i przepisanie notatek Ambrożego. Okazało się, że było ich więcej niż sądziłem, a treść ich kompletnie mnie zaskoczyła i zdumiała. Zacząłem traktować Ambrożego jak niegroźnego obłąkańca. Teraz wszelako stwierdziłem, że jego mania silnie odzwierciedlała się w jego życiu codziennym, wpływając na wszystkie poczynania i sposób myślenia, popychając go nieodmiennie ku celowi, którego osiągnięcia nie sposób było udowodnić, a nawet gdyby mu się to udało, nie przyniósłby on żadnej korzyści ludzkości. Sam ten fakt świadczył o graniczącej z irracjonalnym fanatyzmem zawziętości mego kuzyna. Nie tyle interesowały go informacje, które mógłby zdobyć, sięgając do pamięci przodków, co raczej eksperyment sam w sobie. A najbardziej niepokojące bez wątpienia było to, że ów eksperyment, z początku nieledwie hobby, przerodził się obecnie w obsesję, spychając wszystko inne na dalszy plan, z troską o zdrowie Ambrożego włącznie. Niemniej przyznać musiałem, że treść owych notatek była często dość zastanawiająca. Bez wątpienia kuzyn mój zdołał faktycznie odkryć sposób na podłączenie się do strumienia wspomnień. W jego mniemaniu wszystko, co działo się z człowiekiem, było rejestrowane w pewnych obszarach mózgu i aby je ponownie stamtąd wydobyć, potrzeba było jedynie odpowiedniego sposobu na przedostanie się do owego magazynu. Z pomocą muzyki oraz narkotyków cofnął się w przeszłość tak dalece, że jego notatki, gdy je w końcu uporządkowałem, utworzyły solidną biografię, ubarwioną jeszcze mnóstwem dygresji, marzeń, snów oraz pragnień nieodłącznie związanych z naszym istnieniem, jak również opisami bardziej lub mniej istotnych sukcesów i porażek doświadczonych na przełomie kolejnych lat życia. Jak dotąd osiągnięcia mego kuzyna wydawały mi się nader fascynujące. W notatkach z owych lat wspominało o wielu ludziach, których ja również znałem. Gdy jednak cofnął się we wspomnieniach o 2 dekady, dystans między nami stał się oczywisty. A w zapiskach zaczęli pojawiać się nieznani mi ludzie i wypadki, o których nigdy dotychczas nie słyszałem. Notatki ujawniały bez ogródek myśli i przekonania mego kuzyna z okresu jego młodości, nawiązując dość ogólnikowo do tematu, który dziś bez reszty zaprzątnął jego umysł. Kłóciłem się zawzięcie z Delespe na temat pierwotnego źródła. Więź z szympansami wydaje mi się zbyt młoda. Pierwotna ryba? Pisał o swoich dniach na Sorbonie. O Wiedniu zaś ludzie nie zawsze żyli na drzewach, twierdzi von Wiedersen. Zgadzam się. Prawdopodobnie pływali w oceanach. Jaką rolę, jeśli w ogóle, pełnili nasi przodkowie w erze dinozaurów? Te i im podobne zapiski, w większości bardziej szczegółowe, przeplatane były informacjami o życiu codziennym z okresu wielu lat, historiami smutnymi, radosnymi, trywialnymi i ważkimi, romansami, kłótniami z rodzicami, jakich w okresie młodzieńczym nie brakuje. Było tu wszystko, co stanowiło esencję naszego codziennego istnienia. Temat, który zainteresował mego kuzyna i stał się odtąd jego pasją, a w miarę upływu czasu jego obsesją, pojawił się, gdy Ambroży miał 10 lat i poprosił dziadka o wyrysowanie ich drzewa genealogicznego, po czym miał dopytywać się o innych przodków, których na drzewie nie umieszczono. O, no i na razie z tym drzewem pozostańmy, a my wesoło i raźno na wschód. No wsio, нажимай tam rekords, блядь. Поехали. Пускай отказала печенка, желудка отрезали три, и с почками плохо, и с селезенкой. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, сердцем не стареть. Пускай уже нету зубов и ноги приходят. Oj, za wesoła to płyta była, jak widzą Państwo, a w zasadzie słyszą, półredaktor zgrał ją do imentu. W związku z tym próbujemy tę muzyczną opowieść podjąć w nieco innym miejscu. Piszę, Rybzia. Dawaj, pojechali, popiszę. Ну, дорогие мадагончане, мы рады вас приветствовать еще раз. Спасибо, что вы нас пригласили второй раз в свой замечательный южный город. Я к тебе сегодня на работу прикатила на машине своей. Ты давай собирай-ка вещички и поедем кататься на ней. А ты давай собирай-ка вещички и поедем кататься на ней. О, красный москвич, ой, красный москвич, летит по дороге вперед. А за рулем я сижу, ты в окошко глядишь, верю я, что ведь нам повезет. А за рулем я сижу, ты в окошко глядишь, верю я, что ведь нам повезет. А мы проедем и Пушкин, и Павловск, и Камчатку, и даже Урал. Ой, только б нас не поймала ментовка, я ведь эту машину угнал. Только б нас не поймала ментовка, я ведь эту машину угнал. Красный москвич, у, красный москвич, летит по дороге вперед. А за рулем я сижу, ты в окошко глядишь, верю я, что ведь нам повезет. А за рулем я сижу, ты в окошко глядишь, верю я, что ведь нам повезет. Как винтили нас точно не помню, а от любви и от водки был пьян. Я очнулся во тьме за решеткой, куда судят всегда обезьян. Я очнулся во тьме за решеткой, куда судят всегда обезьян. Красный москвич, о, красный москвич, летел по дороге вперед. А за рулем я сидел и куда я смотрел, верю я, что ведь нам повезет. За рулем я сидел и куды ж я смотрел, верил я, что ведь нам повезет. За любовь пострадал я несчастный, девять вещей я только любил. Первая моя девушка Люся, а вторая мой автомобиль. О, первая моя девушка Люся, а вторая мой автомобиль. Красный москвич, ой, красный москвич, летел по дороге вперед, ой, как летел. За рулем я сидел и куды ж я смотрел, а вот и никуды, блин, нас винтовка замела, ёпты, блядь. А за рулем я сидел и куды ж я смотрел, верил я, что ведь нам повезет. О, патрзе, że 3 minuty dzielą nas od godziny trzeciej, w związku z tym pora dać sosa do naszego wagonu pocztowego. Pan Andrzej pisze, z Krakowa u mnie plus 17, bezchmurne niebo. Deszcz podczas zielonych świątek niedobry czyni początek. Jeżeli w świątki deszcz pada, wielką biedę zapowiada. Kto ślub bierze w zielone świątki, to Duch Święty zstępuje na niebie, na ziemię, a diabeł w małżeństwo. Andrzej z Krakowa, z pozdrowieniami dla pani realizator i pana redaktora. PS, poproszę o więcej piosenek z miejskich podwórek. A może jeszcze po nie sięgniemy. Jeżeli nie dzisiaj, to w dwójce niedługo. Z Łosic skłania się nisko. Wszystkim podpisuje listę obecności, licząc na dużo folkowej muzyki i ciekawą czytankę Paweł. I pan Artur z Helsinek. Księżyc świeci gorące, 17 stopni na plusie, dzbanek kakao gotowy, więc można słuchać w Helsinkach. Już wiem, jaką płytę kupię. Stała słuchaczka Dominika. Te ballady z polskich podwórek skojarzyły mi się ze Staszkiem Wielankiem i Stanisławem Grzesiukiem. Bingo! No i pan Adam, tradycyjnie tańczymy przy osobliwej muzie i prosimy o więcej czadu, może heavy metal? Czy to jest znak zapytania? Pozdrawiamy w przededniu Światowego Dnia Robienia na Drutach w miejscach publicznych. Adam z małżonką. Takie rzeczy. Zaraz, i to nie taka duża bateria, dopiero po jakimś czasie, po zajawce o Mistrzostwach Europy Weteranów w Szermierce zajarzyłem, iż redaktor pewnikiem będzie się wspomagał Stingiem i niezbędna być może interwencja policji. Obeszło się, bo prezesem naszego Związku Weteranów Szermierki jest akurat inspektor policji. Robiłem za Watsona w tym duecie. No, ale nie miałem wstępu do laboratorium, choć kuzyn odprowadził mnie i po tym pomieszczeniu życzył sobie podczas eksperymentów być w pokoju zupełnie sam. Nie wyjaśnił także, jakich używał narkotyków,